ข้าใจแล้วมันก็คือลักษณะของที่จริงมันก็คือหลักภาษาที่สื่อให้รู้ลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นส่วนในสภาวะจริงก็เป็นรายละเอียดบางทีเราพูดในภาษาพวกนี้ไม่ออกบางคนสายเจโตนี่พูดไปที่อาตมาขยายความเนี่ยพูดไม่เป็นเลยนะแต่รู้แล้วล่ะเราจะมาพิจารณาหรือว่ามาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติให้รู้ว่าสุขทุกข์อุเบกขากับทวาร5ทวาร6เนี่ยกับเนื้อหาของมันอีกซ้อนอยู่ในเนี้ยและแบ่งออกเป็นถึง18เวทนาเนี่ยรู้แล้วล่ะแต่อธิบายเป็นภาษาเนี่ยโอ้โหมันสับสนมันซับซ้อนโอ้โหอธิบายให้มันคนอื่นเขาเข้าใจอธิบายไม่รู้จะพูดยังไงขนาดอาตมาว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์นะศึกษาแล้วก็ฝึกฝนมาอธิบายเงี้ยมันยังยากอยู่เลยบางทีนี่ก็ค่อยๆคลี่ขยายความไม่ง่ายทีนี้สุขอย่างเคหสิตะเวทนา18ก็คือรสอย่างโลกีนั่นแหละสุขทุกข์เฉยเฉยมันไม่อร่อยเว้ยอันนี้มันไม่อร่อยมันเฉยมันก็บางทีมันก็เฉยเฉยโดยโมเมโดยไม่ติดใจไม่ถือสาอะไรตอนจะดีจะร้อนตอนนี้ก็เฉยเฉยเฉยเฉยไม่ติดยึดแต่บางครั้งบางคราวก็ใจมันก็ไอ้กิเลสมันขึ้นมาว่าอย่างนี้มันไม่ได้รสตามที่ต้องการเว้ยบางทีมันรีบๆบางทีมันไม่ติดใจมันไม่อะไรก็กินมันผ่านๆก็เฉยเฉยโดยไม่รู้เรื่องเฉยเถอะแต่อุเบกขาของโลกุตระอุเบกขาของเนกขัมมะนั่นน่ะมันไม่ใช่อุเบกขาเด้องี้นะมันเฉยเพราะมันศึกษาละเอียดละออมาเลยรู้จักสุขจักทุกข์อย่างโลกีและเราก็รู้จักเหตุแห่งสุขแห่งทุกข์ของโลกีลดเหตุแห่งสุขแห่งทุกข์ของโลกีจึงเจริญเป็นเนกขัมมะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเป็นโสมนัสเพราะฉะนั้นในภาษาของเคหสิตะกับเนกขัมมะจึงไม่เรียกทุกข์เรียกสุขเรียกโสมนัสโทมนัสเรียกโสมนัสโทมนัสกับอุเบกขา3อันใส่กับ6ทวารใช่ไหมจำได้ไหมในเคหสิตะเรียกว่าไงมีโทมนัสเคหสิตะเวทนาโสมนัสเคหสิตะเวทนาจะเป็นทวารทั้งหกก็ใส่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าไปจักขุโสมนัสหรือจักขุโทมนัสนังกตามาจากตาโสตะก็มาจากหูใส่เข้าไปก็ไม่ได้ใช้คำว่าทุกข์คำว่าสุขแต่ไปใช้คำว่าโทมนัสโสมนัสใส่เข้าไปนะเป็น3แทนที่จะเป็นเอาเวทนา3เอาสุขทุกเวทนามาเอาภาษานั้นมาแต่มาเอาภาษาโสมนัสโทมนัสไม่ใช้คำว่าทุกข์ว่าสุขเลยถือว่าสูงขึ้นแล้วผ่านโสมนัสโทมนัสมาแล้วจากอินทรีย์อินทรีย์5ใช่มั้ยผ่านอินทรีย์5มาแล้วรู้แล้วว่าโสมนัสหมายถึงลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้คําว่าสุขทุกข์อันนั้นหยาบคนหยาบเรียนหยาบถึงจะค่อยๆไปรู้ละเอียดทีนี้เมื่อเราเรียนไปถึงละเอียดได้แล้วรู้ละเอียดแล้วก็ละเรื่องหยาบไว้ไม่ต้องไปกล่าวถึงเรื่องหยาบเอาภาษาละเอียดโสมนัสโทมนัสมาใช้เลยก็แบ่งเป็น3ถ้าไม่งั้นคุณจะต้องคูณได้ด้วย5เลยนะคูณด้วย5มันก็จะมากกว่าไปอีกก็ได้จริงๆสภาวะมันจะมี5นั่นแหละแต่จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้หลักถึง5ก็ได้แต่ความจริงคุณก็รู้หยาบกลางละเอียดอาตมาบอกแล้วว่าจริงๆแล้วมันแบ่งไปทุกมันก็แบ่งไปทั้งหยาบกลางละเอียดทั้งเยอะแยะโสมนัสก็แบ่งกลางหยาบกลางละเอียดไปทั้งเยอะแยะผู้ประหยาดกลางละเอียดก็แค่3นะแต่จริงๆแล้วจริงๆมันโอ้โหมันมีขั้นตอนอีกมากกว่า3อีกนิดๆหน่อยๆเล็กๆจ่อยๆจะน้อยๆอะไรก็ตามแต่นะ จงโปงจังปางจิงปิงจองปองจิงปิงอะไรก็แล้วแต่มันเยอะแยะอีกแต่ไม่รู้กี่ขนาดนะโคโลคอลอแคลแคีรีอะไรโอ้โหยังเยอะตั้งแยะรู้จักไหมว่าโคโลนี่มันขนาดไหนเล็กหรือใหญ่โคโลใหญ่โคโลคอลอลงมาแคลแคีรีจงโปงกับจิงปิงอ่ะห่างกันไหมจงโปงจังปางจังแปงจังปองจิงปิงโอ้โหกว่าจะรู้จักขนาดจงโปงจังปางกับจิงปิงนี่รู้เลยมาอยู่คนละขั้วเลยจงโปงจังปางกับจิงปิงจิงปิงนิดเดียวจังปองเนี่ยจังปองจองปองเจนแปงขนาดหนึ่งภาษามันก็บอกลักษณะขนาดของมันอะไรนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่รู้ภาษาด้วยเนี่ยไม่รู้เรื่องอ่ะแต่คนที่รู้ภาษาด้วยเคยใช้กันมาจนชินจะรู้เลยนะตั้งโคโลยังรู้เลยว่าของชิ้นนี้มันไม่ใช่เล็กโคโลนะโคโลยังนั่นมันจะตำตาตายนะรู้เลยอีกยังเมื่อคืนเลยคลอแคลแหล่เท่านี้รู้แล้วมันเหลือทำไมมันน้อยน้อยเดียวเล็กๆคลอแคลแหล ภาษาพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณลักษณะของนามธรรมขั้นสุขทุกหยาบกลางละเอียดมันก็มีของมันซอยไปตามลำดับอย่างนี้แหละนะเพราะเรารู้ลักษณะของเนกขัมมะกับเคหสิตะนี่แยกกันละสุขหรือโสมนัสอย่างเคหสิตะกับสุขโสมนัสอย่างเนกขัมมะคนละลักษณะแหละถ้าแยกทุกวันนี้เนี่ยอาตมาว่ายังไม่เห็นมีพูดกันเลยสุขอย่างวูปสมโภคเขาเรียนมาปริญญาก็เรียนมาว่าสุขอย่างวิเศษนะสุขวูปสมโภคมันไม่ใช่สุขลิกะอาตมาพูดก็หาว่าอาตมาพูดเอาเองเขามีกามสุขลิกะสุขลิกะไม่มีหรอกอาตมาแยกวิเคราะห์ไปถึงขั้นว่าสุขลิกะนี่มาจากสุขอลิกะอลิกรรมแปลว่าหลอกลวงสุขหลอกลวงมันไม่ใช่สุขจริงเขาก็บอกไม่มีอาตมาแยกผิดว่าตามใจแต่อาตมาว่าเราเข้าใจกันแล้วกันเขาว่าไม่ถูกก็เขาเรียนมาก็เขาต้องยึดเราไม่ได้เรียนเราจะเอาอะไรไปเถียงเขาเราไม่อยากเถียงก็หรอกเราเอาที่มันใช้งานได้คุณฟังคุณรู้เรื่องไปใช้งานได้แล้วคุณก็ลดกิเลสได้อาตมาว่าเอาเถอะเขาชนะแต่เขาไม่ลดกิเลสเลยก็เรื่องของเขาถ้าเขาชนะด้วยลดกิเลสด้วยได้ก็ดีนะเราแพ้ไม่ชนะหรอกแต่เราลดกิเลสได้ใช้ภาษาอธิบายอย่างนี้ลดกิเลสได้อาตมาว่าช่างมันเถอะเราแพ้ก็ช่างเถอะแล้วเมื่อเราแยกเคหสิตะกับเนกขัมมสิตะชัดเจนโทมนัสของเนกขัมมะเป็นอย่างไรใครอธิบายให้ฟังได้ไหมอาตมาว่าเคยอธิบายฟังมาหลายทีแล้วโทมนัสเนกขัมมสิตะโทมนัสเวทนาเนกขัมมสิตะโทมนัสเวทนาเป็นอย่างไรทุกข์คือจึงไหนอะเขาไม่เรียกทุกข์ขออภัยเนกขัมมสิตะโทมนัสเวทนาเขาไม่เรียกทุกขเวทนาเขาเรียกโทมนัสเขาไม่ใช่ทุกขเวทนาเขาใช้โทมนัสฮะคือเรารู้ว่าเราปฏิบัตินี่มันยังตั้งตนอยู่บนความลำบากมันยังทุกข์อยู่นะแต่เรารู้ว่าเราทุกข์นี่เราทุกข์เพราะเราสู้กับกิเลสไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเราอยากได้มาเสพแล้วได้สมใจทุกดิ้นรนทุกเพราะกิเลสตัณหาลุกว่าอยากได้มาเสพแล้วก็ไม่ได้มาเสพมันก็ทุกกับนี่เราทุกว่าเพราะว่าเรายังล้างกิเลสออกไม่ได้เรารู้ว่ากิเลสมันอยู่กิเลสมันอยู่เพราะฉะนั้นทุกนี่ต่างกันทุกต่างกันเนกขัมมะสิตะโทมนัสเวทนากับเคหสิตะโทมนัสเวทนาคนละอาการคนละลักษณะถ้าแยกออกแล้วก็ทุกอย่างนี้เราสู้ทุกอย่างนี้คือทุกงมงาย เทหสิตะโทมนัสเวทนาคือคนยังไม่รู้จักสภาวะคุณยังไม่รู้จักอารมณ์จิตคุณอยากแต่มันไม่ได้สมอยากคุณก็ดิ้นรนทุกคุณยังไม่ได้รู้เลยว่าเอเราจะไปอยากเราต้องลดความอยากสิมันถึงจะถูกเพราะเอานะอย่าเอาเลยนะสู้นะกดข่มเอาก็กดข่มไม่กดข่มก็พิจารณาพิจารณาแล้วก็พิจารณาไปมันก็ยังโอ้ยทรมานน้องมันก็ยังทนเราไม่ให้มันสมใจอะมาต้องลดมันนะต้องพยายามนะมันก็ทุกข์อยู่นี่คือโทมนัสเวทนาที่เป็นเนกขัมมะแต่โทมนัสที่เป็นเคหสิตะมันคนละอาการเพราะฉะนั้นคนยิ่งไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยรู้เวทนาในเวทนาเป็นอย่างไรไม่รู้เรื่องเลยแล้วคนนั้นมันจะไปลดกิเลสได้ยังไงฟังความชัดๆคนนั้นมันจะไปลดกิเลสได้ยังไงไม่รู้เวทนาเป็นยังไงวิเคราะห์ไม่ออกเคหสิตะเป็นยังไงเนกขัมมะเป็นยังไงคุณตั้งตนอยู่บนเนกขัมมะหรือยังคนที่ได้ตั้งตนอยู่บนความลำบากในขณะที่กำลังปฏิบัติเพื่อละกิเลสอยู่แล้วก็มีมุทุภูตธาตุอ่านกิเลสออกมียาตปริญญามีติรณปริญญามีความรู้ที่วิจัยอาการของจิตออกว่ามันยังมีอาการกิเลสแล้วเราก็ยังวิปัสสนากับมันยังพยายามที่จะให้กิเลสมันยอมให้กิเลสมันอ่อนตัวให้กิเลสมันจางคลายสู้กับมันอยู่คุณรู้ว่าคุณกำลังอยู่สนามรบทุกข์ละยังสู้มันไม่ได้ทีเดียวแต่มันก็ยังแหมเราชนะมันทีมั่งเราได้มันมั่งนะดูได้มั่งอะไรมั่งมันเล่นงานเรานิดนึงล้อมันให้ลงมากๆหน่อยที่มันถึงจะกำไรถ้ามันชนะเรามากขึ้นเราจะแพ้นะคุณรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวว่าคุณสู้กับทุกข์ที่เป็นเนกขัมมะอาการยังไงเนกขัมมะเป็นโทมนัสเนกขัมมะสิตตะโทมนัสเวทนาเป็นอาการยังไงคุณรู้อยู่เลยคนที่ปฏิบัติรู้สภาวะอย่างนี้แหละคือมีสติสัมโพชฌงค์เป็นสติที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เป็นสัมมาสติเป็นสติที่รู้จักโลกุตระรู้จักเนกขัมมะของอาริยบุคคลท่านถึงตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรว่าเมื่ออ่านเมื่ออะไรออกไปแล้วรู้อยู่ว่าอย่างนี้เป็นสัมมาอย่างนี้เป็นมิจฉาถ้าเป็นอย่างนี้เป็นกามวิตกอย่างนี้เป็นพยาบาทวิตกแล้วเราก็รู้อาการทางสังกัปปะนี่ดำริไปทางกามนี่เราจะดำริไปหากามแล้วนะจะให้มันสมใจนะสู้กับมันนั่นจะดำริออกนะเป็นเนกขัมมะก็ดำริออกจากกามนะออกจากกามนะคุณอ่านรู้อยู่อย่างนี้แล้วก็พยายามออกจากกามนะขณะใดคุณพยายามออกจากกามอย่าออกจากกามได้ก็เดินทางเข้าไปสู่นิพพานเดินทางเข้าไปสู่ความตรัสรู้สติก็ดีเป็นสัมมาสติแน่นอนเพราะสัมมาสตินี้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เข้าไปถึงเวทนาและกำลังปฏิบัติเพื่อลดเหตุแห่งทุกข์ลดได้ก็ยิ่งเดินทางเป็นมรรคเป็นผลเดินทางเป็นมรรคเป็นผลได้มรรคได้ผลเข้าไปสู่ความใกล้ตรัสรู้เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือองค์ของการตรัสรู้สติอย่างนี้เป็นสติตัดสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยที่คุณวิจัยธรรมนี้ออกอย่างที่กล่าวนี้ก็เป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์คุณมีวิริยะภาคเพียรกระทำก็ไปกระทำก็ไปวิริยะนี้ก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นองค์ในการตรัสรู้เพราะว่ามันเห็นอยู่รู้อยู่ในภาวนาภาวนามยปัญญาจะบอกว่ารู้นี่คือปัญญาก็คือปัญญาในขณะปฏิบัติและคุณอ่านสภาวะที่เกิดจริงเป็นจริงอยู่รู้ความจริงตามความเป็นจริงในขณะนั้นและคุณก็พยายามปฏิบัติชนะไปชนะไปคุณก็เจริญเป็นภาวนาใหม่เป็นภาวนาใหม่คือทำให้เกิดผลเจริญทำให้เกิดผลเจริญภาวนาแปลว่าทำให้เกิดผลเจริญคุณก็มีอาจเสวนามีภาวนาทำไปพหุลิกัมมังถูกแล้วถ้าเข้าท่าแล้วยิ่งได้ผลด้วยยิ่งเจริญก็เรื่อยๆคุณก็ยิ่งจะรู้ทำให้มันแข็งแรงทำให้มันตั้งมั่นทำให้มากได้ผลถูกต้องคุณจะมีญาณมีติรณปริญญามีปหานปริญญาปหานมันได้ท ทำลายมันได้กำจัดมันได้นะมีมหาปัญญาคุณก็มีปัญญาหรือมียาหรือมีปัญญารู้ในขณะปฏิบัติในขณะที่ยิ่งกำลังกินข้าวทุกครั้งคราวมีพิจารณาถูกต้องไม่จะท่องบนเฉยปฏิสังขาโยนิโสปินตปตังโกซะด้วยนะท่องได้ด้วยแปลได้ด้วยนะพอเราท่องแปลเพราะในโภชเนมัตตัญญุตตาปฏิบัติธรรมในพิจารณาในการบริโภคเนี่ยแหละประมาณในการบริโภคพิจารณาในการบริโภคนี่แหละได้ลดกิเลสอย่างเจ๋งจริงๆแล้วจะมีบทบาทเข้าไปสู่นิพพานได้เพราะงั้นเมื่อเป็นเทหสิตะก็ดีเป็นเนกขัมมะก็ดีเราเข้าใจมันอย่างชัดแล้วก็เดินทางสู่เนกขัมมะเนกขัมมะเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งชนะเป็นอุเบกขาอุเบกขาก็คือศูนย์คือว่างคือกลางทำจิตให้ศูนย์ไม่มีตัวตนของกิเลสคืออนัตตาอนัตตาเห็นอนัตตาเห็นตัวตนของกิเลสรถอันนี้แหมแต่ก่อนกินเนี่ยลูกชิ้นเด้งนี่มันติดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วลดลงไปเรื่อยๆนี่กินไก่ย่างตอนนี้ไม่มีไก่ย่างเราก็ไม่โหยหากินไก่ย่างปลอมก็ยังเข้าใจอยู่ว่ามีหมูย่างปลอมไก่ย่างปลอมอะไรหมูเนื้อบางทีทำเหมือนเนื้อแหมเนื้อเปื่อยก๋วยเตี๋ยวเหมือนเนื้อเปื่อยชิ้นเนื้อเปื่อยต้มมามีเนื้อเปื่อยมีลูกชิ้นมาอีกต่างหากอะไรก็แล้วแต่คุณก็ดูไปพิจารณาไปอ่านใจของตัวเองไปจนที่สุดไม่ต้องหรอกจะกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ต้องที่จริงก๋วยเตี๋ยวก็เส้นขาวๆเราก็รู้แล้วว่ากินก๋วยเตี๋ยวเส้นขาวเนี่ยมันได้แต่แป้งถ้ากินเส้นข้าวกล้องก็ยังดีหน่อยยังมีธาตุอาหารเยอะเพราะฉะนั้นแต่กินแต่แป้งมันจะไม่เข้าท่านะมันอิ่มเหมือนกันนะแต่คุณก็จะอ้วนกินข้าวเมาก็ดีกว่าเอาละไม่พูดลงไปลึกในรายละเอียดนะคุณทำอย่างนี้ได้ฟังดูอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นกาละสามจึงจะเกิดเวทนา108จาก36คุณปฏิบัติรู้เลยว่านี่คือเคหสิตะ18มาจากทวารตามีโทมนัสโสมนัสมีอุเบกขาอะไรก็ตามใจรวมแล้ว18เคหสิตะนี่เนกขัมมะมาจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจและก็เป็นโทมนัสหรือโสมนัสหรืออุเบกขาจนคุณสามารถทำมันเป็นอุเบกขาได้แต่ตอนนี้สั่งสมเป็นอดีตเอากาละมาช่วยโอ้โหแม่ตอนนี้ทำศูนย์ได้ขาดสนิทอุเบกขาได้หนึ่งครั้งสองครั้งได้ครั้งที่3ได้ครึ่งเดียวคะแนนไม่เต็มตั้งใจใหม่ครั้งที่4ได้อีก0ครั้งที่จนกระทั่งคุณสามารถนี่นะมันจะยึกยักมันจะได้เต็มไม่ได้เต็มไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเต็ม0 0 0อุเบกขานี่เป็นอนัตตาอนัตตาอนัตตาสุญญตาอนัตตาสุญญตาทำไปได้100ครั้งพันครั้งหมื่นครั้งสั่งสมเป็นอดีตไปเรื่อยแม้ปัจจุบันที่101เราก็ยัง0ปัจจุบันที่108ก็ยังศูนย์ปัจจุบันที่พันก็ยังศูนย์ปัจจุบันอดีตก็สั่งสมศูนย์มาต่อเนื่องมาไม่มีแขววงไม่มีช่วงฟันหลอเลยมีแต่มาได้มาเรื่อยๆเลยไม่มีช่วงฟันหลอเลยอดีตแม้ปัจจุบันนี้มันก็ได้ปัจจุบันจนคุณจะแน่ใจว่าโอ้โหพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งเราก็อนัตตาศูนย์มาได้ตั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งแม้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นได้อย่างง่ายได้อย่างสบายยิ่งเบาขึ้นยิ่งสบายขึ้นยิ่งเป็นอัตโนมัติขึ้นเรื่อยๆเมื่ออดีตก็ศูนย์ปัจจุบันก็ศูนย์อย่างมากเพียงพออนาคตก็แน่แน่ยิ่งกว่าแน่ยิ่งกว่าแช่แป้งจะเรียกว่าอะไร The Great Sure ป็นความมั่นแน่อย่างยิ่งใหญ่อนาคตนี้ก็ต้องสูญตามมันเป็นการตัดสินของตัวเราว่าโอ้ไม่มีหรอกอนาคตไม่มีอีกแล้วกิเลสอนาคตกิเลสนี่ไม่เกิดแล้วเพราะอดีตและปัจจุบันเรามั่นใจเหลือเกินเพราะฉะนั้นศรัทธาผลอยู่ตรงนี้โอ้โหกว่าจะอธิบายมาถึงศรัทธาพละศรัทธาผลอธิบายศรัทธาเชื่อฟังมาจนกระทั่งเชื่อมั่นคุณก็จะมั่นใจไปเรื่อยๆทำได้ร้อยครั้งก็มั่นไปขนาดหนึ่งพันครั้งมันก็มั่นไปขนาดหนึ่งหมื่นครั้งก็มั่นไปอีกล้านครั้งก็มั่นคุณจะตัดเกรดจบกิจได้เมื่อไหร่ก็ตามใจคุณเถอะคุณจะเอาล้านครั้งหรือ2ล้านครั้ง5ล้านครั้งก็เรื่องของคุณเพราะฉะนั้นมันจะตัดเกรดเป็นจบกิจเพราะมันแน่แล้วอดีตมันก็ศูนย์ปัจจุบันมันก็ศูนย์อนาคตนี้มั่นที่สุดเป็นศรัทธาพละหรือศรัทธาผลศูนย์แน่นี่ก็ขยายความใหม่ขึ้นใครได้ฟังดีๆก็จะได้ปัญญาสุดสู้สร้างละพเตปัญญังฟังทำได้ดีได้ปัญญาอาตมาก็ขยายความใหม่ขึ้นมาให้ฟังนี่เนื้อหาของการปฏิบัติเพราะงั้นอย่าประมาทนะถ้าอาตมาจะอธิบายอินทรีย์ห้าพละห้าขึ้นไปอีกก็ละเอียดลงไปอีกก็ได้แต่เวลาไม่มีละอาตมาผัดไว้ไปมือหน้ามือหลังอธิบายเนื้อหาสาระของธรรมะพวกนี้ขึ้นใหม่ในวันหลังนะเอาละก็อาตมาก็เทศขยายความให้พวกเราฟังเราพยายามภาคเพียรก็เถอะที่นี่บอกแล้วว่าแม้แต่กระแสของรัฐบาลเขามองเขาต้องการอยากให้ที่นี่เป็นตัวอย่างอันดีงามเพราะอยากให้เขาอกหักเขาไม่อกหักและเราก็ได้หลักประกันด้วยเขาก็ไม่อกหักแต่เราก็เกิดหลักประกันเพราะเราทำให้แข็งแรงให้มันมั่นคงพวกเรามาใหม่บอกแล้วว่าราชธานีนี่มาจากหลายแห่งยังประสานกันไม่สนิทดีข้อบกพร่องอะไรมีอยู่แต่ละคนอ่านมันละเอียดมากจนกว่าอาตมาจะไปชี้ลงไปนะเพราะงั้นพยายามลดละสิ่งที่เราอย่านึกว่าตัวเราเองดีไปหมดดีมีก็รู้ว่าดีบางทีเราหลงว่าดีแล้วคนอื่นท้วงบางอะไรบางฟังเขาเออลดเถอะเพราะในเราก็จะรวมกลุ่มหมู่กับคนจริตอย่างนี้แหละรวมกันอยู่ตรงนี้เราจะอยู่ราชธานีมันก็จะได้อย่างนี้เข้าใจเขาเข้าใจเราให้ได้และรวมกันให้สามัคคีอบอุ่นร่วมมือกันรังสรรค์สิ่งที่จะเป็นสิ่งประเสริฐสิ่งที่ดีงามจะปรากฏได้อาตมาก็ว่าตอนนี้สังคมกำลังเพ่งมาตรงนี้โดยเฉพาะกระแสของทางการกระแสของอะไรจะเอาแต่อาตมาก็คิดว่ามันก็คงจะต้องมาร่วมทำแล้วก็จะต้องพยายามพัฒนาขึ้นไปดูอาตมาก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเผื่อว่าไม่เร่งทำเสียประเดี๋ยวก็หมดเวลาจะตายไปก่อนนะมันก็ไม่เสร็จอะไรซะมันก็จะดีไม่ดีมันค้างก็ตั้งใจให้มันเสร็จมันดีจะเหน็ดจะเหนื่อยหน่อยก็พยายามพักเพียรเอาอาตมาก็พยายามพักเพียรอยู่นะทุกคนจะช่วยอาตมาได้ก็เพราะตัวเองแต่ละคนพักเพียรให้ตนเองเจริญขึ้นให้จริงๆช่วยอาตมาได้แม้แต่ช่วยให้อาตมาอายุยาวยืนไปอีกด้วยนะก็พยายามทำกันก็แล้วกันอ่ะพอสำหรับวันนี ้ชนเหล่าใดมีความรู้ในธรรมอันหาสาระไม่ได้ว่าเป็นสาระและมีปกติเห็นในธรรมอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริผิดเป็นโคจรย่อมไม่บรรลุธรรมอันเป็นสาระชนเหล่าใดรู้ธรรมอันเป็นสาระโดยความเป็นสาระและรู้ธรรมอันหาสาระมิได้โดยความเป็นธรรมอันหาสาระมิได้ชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมบรรลุธรรมอันเป็นสาระฝน